Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Zeg me, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. Zeg me, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. Waar wil jij heen? Waar dan? Met jou in de jungle, we ready te rambonen, dat is geen probleem. Kalender op de koelkast, we komen dichterbij, schat. Blijkt dat groot is, dat geen plek voor jou en mij was. Eindstand, rennen in de jungle, net als Mowgli. Misschien ben je eenzaam, maar niet lonely. Hey schatje, waar ben jij dan? Kom eens naar me toe en volg mijn plan. Samen naar de plek waar niemand bij kan. We gaan het vieren, maar die we halen visum voor een onbewoond eiland. We kunnen naar de tropen, avontuurtje in de jungle is goedkoper. Rest de vruchten plukken van de bomen. Ik hou je op, we gaan op reis, zijn we terug, wil ik dat je hebt genoten. Zeg me, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Zeg me, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Waar wil jij heen? Waar dan? Belanden, zeg maar, waar wil je naartoe? Suriname, Curaçao, mami, je weet dat ik boek. Wat van mij is voor jou, ik ben de realest oude troep. Meestijgen en bij mij blijven. Zeg maar wat je wilt, mami, alles kan je krijgen. Ik ben je strijder. En als we leven in de jungle, dan ben ik liever je tijger. Ik ben met de jongen maar uit Rotterdam die een beetje Creole spreekt. Ja, make you my African queen. Ik wil je in die kleding zien. Gooi jezelf in de zee, baby, reinig je body. Hier waar we gelukkig zijn zonder money. Dit is pas leven, man. Want alles wat we leuk vinden kost geld in Nederland. Jij valt op mijn imago, mijn eigenschappen. Want we komen uit de jungle. Ik ben een strijder van je. Nu ben jij mijn doelwit. Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle. Zeg me, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle. We leven duur in de Benelux. Zeg me, waar wil jij heen? Als het aan mij ligt, bewegen we nu. Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux. Waar ben jij? Afrika terug in de jungle, we leven duur in de Benelux.